سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. سورة دخان مشتمل ببنزو خبر وباني ددي سلورم خبر تخويف أخروي یرول د مشرکان او گنہگار او خلقو دا اللہ دا عذاب نا چې قیامت کې به ورکی خاص او خلق لا چې هغه مشرکان دی او دا اللہ نا فرمان دی. او اخر کې پنځمه خبره بشارت او مو او سره ترغیب ال قران نا یو قابل له تخویف ګرځیدو ذکر دا اللہ حکم نہ مانو دا بل قابل دا بشارت و خوشخبری اگردی دو ذکر دا اللہ حکم تیغاڑا کی خودا تفصیل دا دی خبرو کاغا تخویف تے او که بشارت تے که دا اللہ وحدانیت تے او که دا پیغمبر رسالت تے دا اللہ وی ماتا تا کتاب درکو پاغی کے احوال دنیا ام دی او احوال آخرت ام دی اغی کے احوال مومنان ام دی او پاغی کے احوال دا کفار ام دی پاغی کے احوال دا سعدا ام دی چنیکان خلق تے او احوال دا اشقیا ام دی چاگا بدبخت خلق تے بدبخت دا پارا اللہ دا روز مقرر کردی دا چرد دا بدبختی خلق و تخکارشی روز دا قیامت اللہ مقرر کردی دا نیک بختو تا داغی نیک بختیاخ کارشی چه او واقیر دنیا که خمونگ زندگی دی رکڑی و اللہ مونگ لنن میوارا کرا چه کم ناکار خلقو اغی تا بم پتاو لگی زکال تا بدا واپس سوالو نکی خو بیا دنیا تا واپس نشی رات لی زکا دا اللہ تل فیصله را غلی دا ال تا و تا پتاو لگی دا چه حق مومنانو سرو او مونگ تنن خپل سزا میلو شو چې هغه د الله عذاب دی او دا غیړو پتن لگی چې سو قسم عذاب دی او تر کومې پورې دی دا روز د قیامت مقرر د اجر د پاره ده او یار جزا د پاره ده. اجر او عوض به الله مؤمنانو ته ورکي او سزا او جزا به الله کفارو ته ورکي ځکه یې ولی نوم کیښود یوم الفصل ان یوم الفصل قیامت سره پاسه ډیر شنو مونږ دی نو یو پکې یوم الفصل دی یوم القیامه دې مشهور نوم دی دا وته زکوي چې د قیام معنا ودرې دی په دې کې بټول خلق لاړي قیامت پر ورځ ناس تنيشته یوم یقوم الناس لرب العالمین دا الله فیصله ته انتظار دی او ټول خلق لاړل که بادشاہ دی او که غدا دی ملا دے کو تعریف دے تھوڑ لڑ یوم الفصل و تزکا ہوئی سدار روز دا جدائے دا جنتیان با جنت تا لڑ شی او دو زخیان با دو زخ تا لڑ شی یوم الفصل و تزکا ہوئی چھدی کے با اللہ فیصلو کی دا خپل عدل و دا انصاف اللہ وی ان یوم الفصل یقینا اگر روز دا جدائے دا مومنانو دا کافرانو میقاتهم اجمعین وخت مقرر دے دی ٹولو سرا دا غروس را روانه دا اللہ پا رسمانی کتاب کی ویڈیو اللہ ہر پیغمبر ته ویجو هر انسان که مومن دی او که غیر مومن دی دین خبر دی یا ورځ را روانه ده سو کی منی او سو کی نه منی سو کی دزړه نه منی او په خلی باندې اقرار نه کوي سو کی سره منی نه چې بیا به ژوندون نشته او دا په کفارو کې ډیر کمو چې ډیر به سخت و ناغوي بیا بیا رسې ژوندون مونږ ذره ذره شو ډوکی غوښه هر څه ختم شوي دي او بیا به لا ژوندي کیږو الله وی دغه ورځ مقرر ده د ټولو سره دا څنګه ورځ ده یوم لا یغنی مولا عن مولا یوم د دې مخکې یوم نه بدل دی دا هغه ورځ ده یعنی هغه ورځ لا یغنی مولا چې فایده به ورنکي یو رشتہ دار عن مولا بل رشتہ دار تا شیئن یو ذرا رشتہ پکاری گی حکمہ الا من رحم اللہ دا رشتہ دی ایمان دا لا یغنی مولا عن مولا یو مانا دا ایت کریمہ دا دا چی یو رشتہ دار بل رشتہ دار تا ذرم ورنگی ہر یو انسانو دا بخپل عمل کی گانئی کل نفس بما کسبت رہینۃ قرآن ہوئی ہر نفس با گانئی بما کسبت لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت انسان چی سخ کڑی دی فائدہ رد دا چی سبدی کڑی دی نبوج پا دبان دے دے دا ہر چا دنے کے فائدہ دا با اللہ غطا ورکی اللہ عادل بادشاہ دے تا چی نیک اعمال کری دی نو بس داقی فیدہ بتا تا ملاوی گی چی بد دے کری دی نو ستا دا بد دا وجی اللہ بر سکنہ گرفتاری پاقی بتا گرفتاری کہ یو انسان پا دے تم ہوئی چی زمان پلار دیر خسڑے ہو زمان استاد دیر خوٹو لمر میں داقی سر تیر کڑے ہو زمان نکڑ دیر خسڑے ہو زما رو رو زما پلانے رشتہ دارو اللہ لا یغنی مولا عن مولا شیئا دا سی مثال ہے لکہ سورت بقرہ کی تیر شوی مفسرین وی لا تجدی نفس عن نفس شیئا یو نفس بد بل نفس نہ ذرا فائدہ حاصل نہیں کہ سڑے پتہ مئی چپلار بسرا کی نہ لا یجدی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن پلار تا بہا غص ملاوی گی چی دکڑی پا پلار بہا غص بوجی چی دکم بد کڑی روز دا قیامت کی دیر و حدیثو ندا ثابت را چی آوازو شی پلانے دے نو کسان بور پسی را پا مخی نو خدا بور پسی مرا روانی بچی بور پسی مرا روانی او ہر یوزان لداغا نسا غواری پتا ما دے ولی داغا پا لکی کمی دے نو آغا خپل طول پورا کئی زان لہ نو کپلار دیر زیاد فریادو کی خپل بچی تنو زارا والا بچی نشی ورکو تار زما زان لہ ضرورت نن خود طول رز دا نو چیز خپلی نیکی تال در کم نو کزما آغا کمی شی نو مالا بس اکرا کئی زب خپل کمی دا تلی دا کم زین پورا کوما لا یغنی مولا عن مولا شیئا مولا عام دی دوارو زینو کی فیدہ باورن کی یو رشتہ دار بل رشتہ دار تا شیئن ویلی دانا کی رادا شیئن یو زرا خلق خود دیر اسی زنو پتا مدی او رشتہ دار سکے چی غیر رشتہ دارو چی پیر بازا مونگا دا پار سپارش کی و مونگا بخلاسی اگر که مونگا را دنیا نگونانگار تلیو ناقی فیصله پا خپل دے شوی دا چی گناہنگار تلے نستاد پارا با سفارش کی گی دا اللہ دے اجازت نہ بعد که مشرک تلے نو اس سوک تلے سفارش نشی خودی دان لکار مگو را که خپل جولے دے خالی نتا پا جولے که سوکل تخیر رشی چولے دل تا بردان لسکڑے وی یا فاطمہ تعملی پیغمبر فاطمی تا وی خپل لوری دا او سیدت نساء اہل الجنہ نتول زنانو دا جنت تا سردار دا او غیت او ایزان لسکوا فا انی لا املکو لکی من اللہ شیئا دا یوی ذری اختیار ما سر نشتا جو پیغمبر خپلی لورتا ہوئی متا بس اخلاص کی او تب د پیر او یاد استاد کو وینا بانی سخلاص شی زان لسو سر دی دین لا یغنی مولا عن مولا شیعا یا عن را غلد سلہ مانا لدی کول دی نبیات ویم مانا بدا شی یعنی اگر وزو لا یغنی مولا چلری بنی کی او رشتہ دار عن مولا شیعا دبل رشتہ دار نایا او ذرا مولا کل پا مانا دا دوست سرم را دی او سڑی ہوئی چی پلانی دوست پا زما پا کار شی نگورا یو رشتہ دا دینی دے با پکاری گیا خروس تو مستثنا کی خبر را روان دا یو دینی رشتہ دا او یو دا نسبی رشتہ دا نسبی رشتہ کر چا پکار را تے نو پیغمبر با دا ابو طالب پکار را غلی دے خو نا قیامت کی ابو طالب نا پیغمبر عذاب نشی لے رکھولی جنت والا نشی ورکولی ابراہیم علیہ السلام خپل کار دے دا نسب دے وین دا او دا ډیر نږدې رشتہ ده نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره خپل زی دی دا غنه پیدا دی او الله وتوی انه لیس من اهلک دا ساحل نه دی انه عمل غیر صالح سا اهل باغی چې تا ته په ایمان کې تلی دا په ایمان کې تا ته نه دی تلی لہذا د بارہ کی سوالونه کې زمانہ لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون او نبی سیم دادوش دنیا کے بقیدو یو دوست با دبل دوست پکار راتو یو رشتہ دار با دبل رشتہ دار پکار راتو الک ویداخ من ابنائی عمومتنا دا خو زما دو زما پا تربورانو کی راضی تو تا برا وگورا دنیا کے پکار راضی یو دا دنیاوی رشتہ دا دا دوینی رشتہ او یو دینی رشتہ دا دینی رشتہ و پکار را دی اگر دا سی چپ نبی با شفاعت کی مومنانو دا پارا عالم با شفاعت کی خسرے با شفاعت کی دا بل پارا گاوانڈی با شفاعت کی دا گاوانڈی دا پارا خامخا ٹول پورا نہیں دلی دا دنیا نا او نا ٹول یو برابر دی ولا هم ینصرون دنیا کے نصرت کے دو امداد کے دو اگر دا سر چی امداد نہ دے ملیک پی رو نسی نرونه دی نشی خلاص ولی ولی لخکر دی بیا نشی خلاص ولی الا من رحم الله مگر آغا سوکو چپا غبانی اللہ رحم کرده دی مومن دی مسلمان دی اگر چی رشتہ بر دنیا نی و اللہ پی رحم کرده دی مومن دی مسلمان دی نو دی ایمان پا برکت بانی دا غبا رشتہ دار پا کار راشی دکہ دام مسلمان دی غم مسلمان دی د ایمان د برکت ابا دے د بل پکار رش الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم یقینا د الله ر زور اور مهربان سوګ دغه نه تاسو ته شي کولی او چې په چاره هم کوي نو خاص مهربان دی د قیامت دروازه او د یوم الفصل وضاحت وکړو نو استخفیف ان شجره الزقوم یقینا غونا د زقوم طعام الاثیم دا خوراک دے دا گناہگار طعام الاثیم بعض روایتو کی راضی مفسرینو ذکر کرے دے شی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بل صحابی نبل یا ولک تیسا بخخو و تیوی وایا انا شجرت الزقوم طعام الاثیم ناغبوی انا شجرت الزقوم طعام الیتیم بیا وتوی جب نر اوڑے دا وتوی دا سے ویلی سی ان شجرۃ الزقوم طعام الفاجر اغوی او ویلی شم بیا تا دغه وایا نغینا بعد مفسرین بیا سم سلام روخ کلی دا یو سړی جب نر اوڑی پا عربی باندې نو کاغه دا عربی د ټکی په ځای باندې فارسی وی نو خیر دی زکه اغه ویلی نشین او بازی وی نا الفاظ دا قرآن و نبدلی اگر که اگر تاوی نو ناقی مقصد دا نو ناقی مقصد داو چه اگر مطلب و تاوی معنی و تاو وی دا سیم نمرا سوک دی نو زیاد مفسرین وی دا طعام و لسیم وی مرد تن ابو جهل لی دو پا زقوم باری خنداغانی کولی پل غلان تا بیوی ورشا رازه خپل مرګرو ته به وی راځي چې زقوم خورو نو کوچ به راوړو کجور د پاسه به کې خور او مرګر وېدا زقوم دې خنداګانی به کولی په دې پوري یو کفر دې او یو استهزاء دې په کلام الله پوری دا الله په کلام څنګه دا خدا الله کلام د پیغمبر خبره نه و ان سدرۃ الزقوم طعام الیتیم چې دغه به خوراکي کل مهلی مهل تانبی تویدا نحاس چیو توید ویدا ونه ده زقوم بخوراکی ده گنانگارو پشاند قلعه کل مهلی پشاند تانبی یغلی فی البتون جوش بوی پخیٹو کی شوی خوری ندانا چه گنی زکو گشوی بای ویرازه چه ورشو چه خوراکو کنو دا غیر نبا خوراکو کی نوی پا دی خیٹا که با خودکار شوروش تکو بچه پا کٹوی کی خودکی گی کا غلی الحمیم پشاند خودکی دو دا گرمو بو خضو ہو اون سید لرا فاتلو ہو او دنک دل را الى سوا الجحیم میند جہنم تا سوا وی وسط فاتلو ہو امر با اللہو کی خضو ہو اون سید لرا فبتدرہو سبعون الفن ادا اللہ مر دیکھنا کچھ اللہ امرو کی نو او یا ذرا ملیک بور منڈکی او بینیوی تا داغا دا پارا داغا زلیل کول دی داغا رسوا کول دی نور داغا دا پارا یو ملیکم پورا دی جنتی چھ آوازو کی او سغواری نو او یا ذرا غلمان با لاسپنامه ولاری او هر یو سر با یو لوخی او پاغی کی با یو قسم شرابی چیاغا دا هر یو رنگ بده بل نه بدلی او دا هر یو خون بده بل نه بدلی او دې چې دا غړومبینه خوراک او یاس کا کوکی نو دا خیر نه بم داسې کی لګ د لومبینه چې کی تغیر د خواهشات او هغه خواهش او هغه خون هغه هم د ختمېدو نه دی او چونکه دا هر یو خون د بل نه بدل دی د دبت نړم نه مړی خودو آواز بو کی ملیک وی نسے آواز با اللہ کی وی نسے نو ملیک بور منڈی کی فاتلو ہو داخل کے دل رائلہ سوائل جحیم یند جہنم تھا ثم سبو بیا راواش وی فوق راسی ہی دا پاسار سرد دنا من عذاب الحمیم دا عذاب گرم نا گرم ہے وہ پھر آواش نو حدیث کے راضی ملیک اسر ویو گرزی او دا گرز با دا اس پنی ملیک بو ویدر پر سر باندې گزارو کی نو دا مازغه به تس نس شو په دې بدن وره وبېږي ماز الله وی ابو جهل له مفسرینو چا خاص کړی دی اگر چه حکم عام دی دار کافر او مشرک ته پار زق الله بو تو یوسکا انک انت العزیز الکریم یقینا توی دیر زور اور اور سپین رو به عزت من خپل خلقو ازان تا دا لقب ورکڑو حدیث کرادی نبی علیہ الصلات والسلام یا ورز پلار کی دا ابو جہل سر ملوش ابو جہل تیوی ان اللہ آمرانی الاقول لکا اولا لکا فا اولا وی اللہ ما تا حکم کردو چیزو تا تا داوی مچی اولا لکا فا اولا لائق دیتا سر دا لائق دیتا سر دا وی ابو جہل پیغمبر تاوی چی اتحددونی تمال زورن راکے وی تو اوستا مرگری او روایت کی دا سر آدی چی تو اوستا دا مرگری ما تا حسم نشویلی زب اخپل قبیلہ کی و اخپل قوم کی دا طولن عزت من او دا طولن زور آوری او بل روایت کی دا سر آدی چی انتا و ربکا تو اوستا خدای ما سره هیڅ نه شي کولی ماذ الله زه په خپل قبیله کې او په خپل قوم کې ډیر زیات عزت منې ما او ډیر زیات کریم ما نوی د تو مکه سزا ملو شو چې وته وایې زقه وسکا انک انت العزیز الکریم یقینا انت زور اور او عزت من د تحکم دی ته وي د بخنداګانې کولی نو د پورې نر خندا کی د بس پکاوی کونو نن د دس پکاوی کی او هر کافر او مشرک او یوازه ابو جهل نه زکه یوازه غ مشرک نو ان هاذا ما کنتم به تمترون یقینا دا هاغه دي چې تاسو په دې کې شک کاو اوس ته وګوره د احوال ذکر کړو د بدبخت د مؤمنانو بشارت ان المتقین فی مقام امین یقینا متقیان وی په هغه مقام نامن کې مقام امین هغه جنت ده د امن ځایونه ډیر دي خو د جنت هومره د امن ځای بل نشته د دنیا ټول ستړی به ختم شي د دنیا ټول لوږې به ختم شي د دنیا ټول غمونه او زخمونه د هغې فرحر به ځای له راشي فی جنات و عیون په هغه باغونو او چینون کې یلبسونه او دی باغون دي اچی با من سند سند آغا نرم ریخمونا و استبرقین او داقی غط ریخمونا متقابلین یو بل تبا مخا مخ ناس دی وی دینا معلومی که دا چر جنت کامری گول دی حالو نبی باقی که با طول یو بل تبا مخا مخ ناس دی خو خوشحال خوشحالی بی یو طرف تباغون ندی بل طرف تچینی دی قسم قسم کپڑی دی آغا دنیا کی پدیبان اللہ بن کردی او نن و توی جامع واچ و نرم مقام کیا من دے ایس شنہ یرنشت کذالک دارنگی وزوجناہم بحور عین او یوزے بکو منگا دی سراغا حوری غٹو سرگو والا بحور عین دادا غی سپت تے حور عین اگرچہ اغدیر خیست دی اگرچہ دا غی زان لے او مقام دے او شان دے او دا ہر یو جنتی دا پار بخی دیری دا گن و حدیثو نسابت دا د دې حور صفاتو دا غي حور اخلاق دا غي حسن او خایسو دا غي ادب دا د قران نوم ثابت تر او دا حدیث نوم ثابت تر خو تاسو شوو چې دا حور بډېر غوري او کنه دا زنانه چې کوم په دنیا کې دی او التا د انسان په نصیب کې رالی وی د دنیا ور ابته غوري دا قول معتبر دی چې د دنیا دا بغوري زکه چې هغه عمل نه کړو دی عمل کړی دی یدعونا فیها رغواڑی بپا دیکی بکل فاکیت آمینین ہر قسم میں واخب آمن باندی لا یزوقون فیها الموتا نب سکی پا دیکی مرک دنیا سر خدا تڑلی دا مرگ و سرشتا لگ و سرشتا دخمی کی دل و سرشتا راپری و تل و سرشتا بیماری و سرشتا ہر قسم تکلیفونا مصیبتونا او آخر کے مرک روشتا دا خدا گینا خسو خلاسی گینا نو آغا زیکی لا یزوقون فیها الموت نبا سکی پا دے کے مرگ و الا الموت تلولا مگر آغا مرگ روم بنے یا بیا مرگ نشتا اخو مخ کی تیر شو پرون حدیث کی چھ مرگ براوستے شی لی او گڑ پا شکل کے والال بکڑی شی جنتیانو مخیر او دی بے پیجنی جدا آغا مرگ دے او تبوی لیشی استاس وزدلتا میشا پاتے کی دل دی بیا بیا مرگ نشتا یری گئے ما وقاهم عذاب الجحیم او بساتی اللہ دی لرا دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربک تا بڑیر کمالونو اللہ ویستا کمالونو خون دیرو خوزما مہربانیم دیرے دی دا مہربانی دا درستا ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی دلوی زکار انسان دا دیر پارا مندوی چی اللہ مالا غزی خیستک اللہ وی تا لگا تو روکلا و ما دل دیر صدر کلو فضلا من ربک دا مانا دا زما احسان و منا تاب عمل کری خستا عمل او زما نعمتونا زما را دنیا غا نعمتونا دا غیبت دیتا مالا نشی را کولن دا غیم را عمل تا نشی کولن بیار دیزا نعمتونا سوال نا پیدا کی یخوا اللہوی زما احسان دی زما رحم دی مادر بانیوک ترغیب للقرآن فإنما یسرناه بلسانک یقینن منگا سان کردی دی لرا بلسانک سابا جبا باندی یسرنا ہو آسان کرے دے منگا دے لرا بے لسانی کا ستا پا جبا باندے پیغمبر بلے گیا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم براتو پیغمبر تا بے قرآن خودو پیغمبر با داغن از دکو پیغمبر با تلوار کولا چما زر زر یاد پرے زر زر زما جبا با دے بانے او خوزے دے دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی لیر خوگی خبری دی راشا چی زر زر یاد کما او زر زر ما چې زړه ته مې سکون حاصل شي او په دماغو کې مې کینی چې بیا د ما نه یریږي نه الله ورته وی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی سورة طه کې تیر شو تلوار مه کوه سورة قیامه کې هم راځي تلوار مه کوه پیغمبره ان علینا جمعه و قرآنه دا زمونگا زمواری دا تا پسینه کی بے جمع کو او تا تا بردی معنام کو تا بردی پا مقصد باندیم پوا کو دا زمونگا زمواری دا چه تا تا بے خیو تا پسینه کی بے جمع کو تا تا بے دریادو او دا غی نپسو سمین نالینا بیانا چه کلا بیان تا دریگی نو اللہ وی دا زمان کار دی بیا تا بیا جب خوزوا او قرآن برادی ساجبی لفینما یسرناہو بلسانی کہ اللہ ویدہ ستا پچھے با ما سان کلے دے لعلہم یتذکرون دار دید پارا چی دی عبرت حاصل کی دے حکمت دے قرآن راغل دید پارا دے اللہ سان کلے دید پارا دے نبی پچھے با بانی چی تر دین عبرت حاصل کی تر دین لگ عبرت والی لعلہم یتذکرون چی دا اللہ کلام دے سل راغے دا اللہ کلام دے ما نسغواری مخ کی مونگ تر پخوانو قومونو حالات ویلی دی دیر صد پارا اسنا چی آغا سی عقیده زمونگا جوڑا شی آغا سی عمل زمونگ نو شی دا خور دیده پارا چی تلگ عبرتوالا دینا فرتقیبو انتظار کوا پیغمبر آده دی سزا تا یو رد برا شی زبط بدل والم انا هم مرتقیبون یقینن دی انتظار کون کستار مرگ اغیم پا دی انتظارو شردن بکر اخلاسی بو کما کیوالو او که یهودو یو بل سره سلاگانی و مشوری کولی دی دپاره چردن با منگا کل اخلاسی بو ناغی دیتا انتظار کی چه تا با کل امری توم انتظار کوا چه کل با دیتا سزا ملاویگی انا یوم الفصل بیشکار وزد جدائی و دا فیصلی میقاتهم اجمعین نا وخ مقرر دیتول سرا یوم لا یغنی مولن عن مولن شیعن پا دغر وزبانی لربنی کی یو رشتہ دار دبل رشتہ دار نہ یو ذرا فائدہ بورن کی اور رشتہ دار بل رشتہ دار تھا یو ذرا یوم لا یغنی بدغور زبانی سو تکلیف و مصیبت بل رن کی اور دوست بل دوست نہ یو ذرا ولا هم ینصرون او نبر دیم دا دکڑیشی الا من رحم اللہ مگر ہا غسوک چی اللہ پا دبان رحم کرے دے ایمان نصیب شوے دے دے و دبل پکار رشی دے با داغت پار سفارشو کہ اللہ بہت اجازت ہو کی انہو هو العزیز الرحیم یقیناً دا اللہ رے زورور و مہربان ان شجرت الزقوم یقیناً اغوان دا زقوم طعام الاثیم نا خوراک دے دا گنانگار کل محلی پشان دا تانبی او دا قلائے یغلی فی البتون جوش باوی خوٹکی گی با پخیٹو کی کغلی الحمیم پشان دا خوٹکی دو دا گرمو بو اللہ بہ حکم کی خضو ہو ان سید مجرم لرا فاعتلو ہو او داخل کے دلرا الہ سوائل جہیم میند جہنم تا ثم سبو بیارا والوے فوقا رأسی دا پاسا دا سر دنا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرم دا عذاب دا گرمو بونا زق اسکا انکا انت العزیز الكریم یقنن تو تیڑیر عزتمن عزتمن امدغ حالین تیڑیر زورور امدغ سین نن زلیل و رسوائی اوسکا یقینن تیڑیر زورور و عزتمن یا اوسکا تو پو دنیا کی داسی بھی انہا دا ما کنتم بیہی تم ترون یقینن دا سزا دا حق دا چی تاسو پو دیوان شک کو ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان بھئی پاغ مقام نامن کی فی جنات و عیون پاغ باغنو چنو کی البسونا او دیبا اچھئی اغن دیبا من سندس و استبرقن دا نرمو غٹ ریخمونا متقابلین یو بلتبا مخامخ ناستی کذالکا دارنگی اللہ ویزو ورکو مجنتیانو تا وزوجناهم بحور نعین او یو زیبکو منگا دی سراغ حور غٹ استرگوالا یدعون فیها اور آغواری و دی پدیکی بکل فاکہتن ہر قسم میوی آمینین خب امنوانی لا یذوقونا فیها الموتا نبسکی پدیکی مرگو الا الموتا تلولا مگر اغمر لنبنے ووقاهم عذاب الجحیم او بشبکی اللہ دی لرا دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربک دا مہربانی زرفستا ذالک هو الفوز العظیم او دغا کامیابی دلوی فا انما یسرناه بلسانک بیشک آسان کردی منگا دا قرآن ستا پجب باندی لعلهم یتذکرون دار دید پار چی دی عبرت حاصل کی. فرتقب انتظار کو دی عذاب تا انہم مرتقبون، یقیناً دی انتظار کو ان کی ستا مرگ تا. صلی اللہ علیہ وسلم.